że ich spojrzenia krzywe spoczywają na nas, mówiąc, że to obrzydliwe, nie to nie do wiary, że cycuszków dwie pary i dwie szpary. Zamieszanie takie mogą spowodować się schować, pierdolę, o tym będę rymować. Bo to ja. Dlaczego twoje usta krzyczą, znam cię. Wiem, jaka jesteś, wiem, co myślisz, widzę, co robisz. Choć tak naprawdę się głowisz, o co może mi chodzić. Czy muszę być taka, jaką widzisz mnie ty? Czy muszę znosić to wszystko i wreszcie, czy naprawdę masz się za taki idealny wzorzec postępowania, że wszyscy twojego na mój temat gadania z powagą wysłuchują, co za plecami knując analizują moją postać, choć jak dwa i dwa jest prosta. W twoim sercu susza, w twojej głębi próżnia. Włączasz, zwalniasz i opóźniasz każdy ruch, każdy gest dla ciebie zbędnym jest, muszę coś zrobić. Wtedy krzyknę ci do ucha ironiczne swoje ból. Będziesz wtedy harczał, może będziesz pluł. Ramionami wzruszysz, co przełamiesz się na pół. A może nic wtedy nie zrobisz lub nastukasz się jak wół. Płytkość twoich ocen nie jednego smaga, tylko ja ci o tym powiem, taka moja wada.